Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 24 dzień lutego, minęła siódma. A więc serwis. Przygotowali go i poprowadzą Anna Zaleśna, Sewera i Romuald Wójcik. Ziemia osunęła się na dom w Gdyni, mieszkańcy zostali ewakuowani. Cały dom zadrżał. Jak otworzyłem okno, no to zobaczyłem kawałek drzewa w odległości kilku metrów. Ile tego błota się zsunęło? Będzie to mierzone w dziesiątkach ton. PO zapowiada wniosek do Komisji Etyki przeciwko wiceministrowi obrony Bartoszowi Kownackiemu. Utrudnienia na drogach i szlakach kolejowych w Europie powodem wichury. Wyglądało to tak, jakby na dom spadła lawina, opowiadają świadkowie. Skarpa osunęła się na budynek wielorodzinny przy ulicy Sędzickiego w Gdyni. Nikomu nic się nie stało. Strażacy ewakuowali 14 mieszkańców. Rozmawiała z nimi Ewelina Potocka. Dźwięk na samym początku był straszny. Cały dom zadrżał. Modliłam się, żeby nikogo nie było na dole oprócz mnie. Nikogo nie było? Była jedna pani, ale zdążyła uciec. Nie wiedziałem w sumie, co to jest. Czy to jest jakaś burza, wichura. Dopiero później, jak otworzyłem okno, no to zobaczyłem kawałek drzewa, gałęzik. No, w odległości kilku metrów ode mnie. Bardzo dużo błota, tak na poziomie, nie wiem, jednego metra. Wszystko tam zostało tak naprawdę. Tak, tak. Nic nie mamy praktycznie, tylko to, co na sobie. Musieliśmy ewakuować się szybko. W wyniku podsączeń doszło do wypłukania piachu, skarpy i podkładu pod jezdnią i w wyniku tego jezdnia została uszkodzona, a wraz z tą jezdnią zsunęła się na budynek poniższej posesji fragment skarpy, ziemi, błota. Ile tego błota się zsunęło, jak pan myśli? Będzie to mierzone w dziesiątkach ton. Mirosław Mendyka ze Straży Pożarnej w Gdyni dodaje, że istnieje niebezpieczeństwo podobnego osunięcia się ziemi. Chociaż konstrukcja domu nie została naruszona, inspektor budowlany zakazał mieszkańcom powrotu do budynku na noc. Mieszkańcy i tymczasowi lokatorzy spędzili noc u swoich rodzin albo w hotelu, gdzie nocleg zapewniło im miasto. Wniosek do Komisji Etyki Poselskiej przeciwko wiceministrowi obrony Bartoszowi Kownackiemu chce skierować Platforma Obywatelska. Chodzi o wypowiedź w Sejmie o podróżach VIP-ów wojskowymi samolotami. Bartosz Kownacki powiedział, że Platforma nie ma prawa pytać o loty najważniejszych osób w państwie, bo ma krew na rękach 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Według posła PO Marcina Kierwińskiego słowami wiceszefa MON powinna zająć się Sejmowa Komisja Etyki. Nie może być tak, że polski wiceminister obrony narodowej z mównicy sejmowej wypowiada takie bzdury. Wiceminister Bartosz Kownacki nie żałuje wypowiedzianych pod adresem Platformy słów. Ja bym chciał, żeby na tyle wstrząsnąć moimi kolegami z Platformy Obywatelskiej, żeby zastanowili się, czy w sprawie tak delikatnej, czy warto dla punktu poparcia w sondażach szafować bezpieczeństwem najważniejszych osób w państwie, szczególnie po tych dramatycznych doświadczeniach, które mieliśmy. W Sejmie na wniosek PO odbyła się debata w sprawie przelotów premier Beaty Szydło wojskowym samolotem CASA. Wichury dają się we znaki w Europie. Nie kursują pociągi na dwóch liniach w województwie śląskim. To odcinki Orzesze Mikołów i Mysłowice Brzezinka. Wiatr powalił drzewa na sieć trakcyjną. Trwa ich usuwanie. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Wiejąca z prędkością do 150 km na godzinę wichura Doris uderzyła wczoraj w Wielką Brytanię. W wypadkach zginęła jedna osoba, dwie zostały ciężko ranne. Z powodu silnego wiatru odwołano co dziesiąty lot na londyńskim Heathrow. Wichura i ulewny deszcz zakłóciły też ruch kolejowy. Na linii Londyn-Manchester odwołano część połączeń oraz wprowadzono ograniczenie prędkości pociągów. Dwa z największych londyńskich dworców były nieczynne przez część dnia z powodu przewróconych na trasach drzew. Setki połączeń były opóźnione lub odwołane. Z powodu sztormu zamknięto też port w Liverpoolu i wstrzymano kursowanie części promów u zachodnich wybrzeży Szkocji. Problemy z komunikacją mają dziś także mieszkańcy Madrytu, ale z innego powodu. Maszyniści tamtejszego metra rozpoczynają strajk. Chcą, by Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał ich choroby zawodowe. Ostrzegają, że dopóki nie zostanie zawarte porozumienie z dyrekcją metra, będą strajkować w każdy piątek. Juan Ortiz, rzecznik Związku Zawodowego Maszynistów Metra, wyjaśnił, że protestujący są zawodowo zaszeregowani jako niewykwalifikowany personel. Chcą, by podniesiono im kategorię i zaliczono do grupy maszynistów trakcji elektrycznej. Podobnie jak oni, pracujemy w hałasie, oddychamy zanieczyszczonym powietrzem i dlatego chcemy, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że nas też dotykają choroby zawodowe, mówił Ortiz. Dzisiejszy strajk będzie trwał z przerwami 8,5 godziny. Obejmie poranny i popołudniowy szczyt. W czasie protestu będzie kursowała połowa pociągów. Dyrekcja metra ostrzega, że nie przychyli się do żądań strajkujących, bo nie można jej zdaniem porównywać ich pracy do pracy kolejarzy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Krzysztof Łaniewski, dzień dobry. Dzień dobry, panie Wojtku. Sport. Tak jest. I Legia Warszawa, która nie gra już w piłkarskiej lidze Europy. Mistrzowie Polski przegrali w rewanżowym meczu 1/16 finału 0-1 z Ajaxem w Amsterdamie, a że w Warszawie przed tygodniem padł bezbramkowy remis, to żegnają się z rozgrywkami. Zabrakło nam w kluczowych momentach chłodnej głowy, uważa trener Jacek Magiera. Wiele razy była taka sytuacja, że można było piłkę przyjąć, a my na jeden kontakt graliśmy do przodu. Było dużo wolnej przestrzeni, którą szukaliśmy, a czasami zabrakło właśnie tego spokojnego spojrzenia i dogrania piłki, ten wolny sektor boiska, w który wbiegał nasz zawodnik. Z Ligi Europy odpadły też wczoraj bardziej uznane od Legii ekipy, choćby Tottenham czy Fiorentina, Koguty z belgijskim Gentem, Viola z Borussią Mönchengladbach. Dalej grają m.in. Roma, Anderlecht, Besiktasz czy Lyon, który aż 7-1 pokonał wczoraj AZ Alkmaar. Kończąc w tym serwisie z piłką jeszcze o dymisji Claudio Ranieriego. Włoch nie będzie już trenerem Leicester City, mimo że w ubiegłym sezonie dokonał razem z piłkarzami Lisów niemal cudu, wygrywając Premier League. Teraz jest jednak 17 miejsce w tabeli i właściciele klubu uznali, że potrzeba nowego spojrzenia na drużynę. Wszystko po staremu i dobrze. W kadrze naszych skoczków przed sobotnim konkursem na skoczni normalnej na Mistrzostwach Świata w Lahti. We wczorajszych treningach dobrze, albo nawet bardzo dobrze, radzili sobie Kamil Stoch, Maciej Kot i Dawid Kubacki. Do tej trójki dołączy jeszcze Piotr Żyła. To skład Polaków na sobotnie zawody. W tych wczorajszych, gdzie rozdano pierwsze medale na mistrzostwach w narciarstwie klasycznym, rzecz jasna, najlepsi byli Włoch Federico Pellegrino i Norweszka Maiken Kaspersen-Fala. Chodzi o biegi, czy będąc precyzyjnym, sprinty techniką dowolną. Całkiem dobrze w rywalizacji panów poradził sobie nasz Maciej Staręga. Dla Macieja Staręgi to był wyjątkowy dzień. Całą swoją energię i potencjał skumulował na ten jeden bieg. Sprint techniką dowolną. To było 5 lat cierpliwego czekania i zawsze coś mi nie wychodziło, coś nie grało, ale w końcu wszystko zagrało. No jest to upragnione dobre miejsce. W ćwierćfinale był tak zdeterminowany, że awansował mimo złamanego kijka. I udało mi się z tym złamanym kijkiem dojechać do mety na drugim miejscu. Przez głowę przebiegła mi taka myśl, jak mi złamali tego kija, kurczę, no i co teraz? Myślę sobie, no nie wypuszczę tego półfinału z rąk, za nic w świecie. W Lahti osiągnął to, co chciał. 8 miejsce daje mu stypendium i spokojną głowę w przygotowaniach do igrzysk, a wie, że stać go na jeszcze więcej. Lahti, Michał Gąsiorowski. I tą informacją kończymy pierwszy poranny serwis sportowy na naszej antenie, kolejny za godzinę. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Słońce wzeszło o 6.34 w Warszawie, a zajdzie o 17.05, dzień dłuższy od najkrótszego, o 2 godziny 48 minut. W całym kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, okresami deszcz od północy kraju przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie możliwe burze, wysoko w górach, również opady śniegu możliwe. Temperatura dodatnia wszędzie, ale na przykład w Gdańsku tylko 2 stopnie, w Koszalinie i Zakopanem 3, w Szczecinie, Olsztynie, Suwałkach, Poznaniu, Bydgoszczy i Katowicach 4, Białystok, Łódź, Kielce 5, Warszawa 6, Wrocław, Kraków, Lublin, Rzeszów 7. Wiatr umiarkowany i dość silny, miejscami silny, a nawet porywisty, a nawet zachodni, a nawet północno-zachodni, a do tego jeszcze na północy skręcający na północny. Coś niesamowitego. Proszę uważać. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi cena do sklepu Euro. Dzień dobry, poproszę koczek, a brodę proszę przyciąć na drwala. Bardzo mi przykro, ale dziś tniemy na gładko. W sklepach Euro ceny tniemy na gładko. Smart TV Samsung 40 cali Wi-Fi za 1549. Smart TV Philips 49 cali Wi-Fi za 1990. Huawei Honor 7 Lite Dual SIM za 888 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Duecie dla każdego. Huawei P9 Lite z czytnikiem linii papilarnych i z dwoma aparatami, w tym jednym do selfie. Teraz w formule Duet nawet dwa smartfony Huawei P9 Lite, każdy już za złotówkę. Bo Duety w Play płacą mniej. Szczegóły na play.pl. Play. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokona je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotek Skin. Suplement diety Labotek zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotek pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotek Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypomnę Państwu, że można do nas dzwonić 22 i 7 trójek, SMS-ować 71335 albo wysłać mail man@polskieradio.pl. No i wzrusza mnie Państwa troska, bo wśród listów są na przykład takie jak od pana Artura. Przepraszam, troszkę zaspałem i dopiero teraz włączyłem radio. Wszystko ok? Czy redaktor poradził sobie beze mnie tą godzinkę? Jakoś się udało, panie Arturze. Starałem się jak mogłem, ale pański brak był przeze mnie dość boleśnie odczuwany. I mamy jeszcze jedną wiadomość, właściwie to jest SMS-owa, troszkę bardziej rozbudowana, a brzmi tak. Obudziłem się dzisiaj o 4 rano z myślą, że pan Wojtek właśnie wstaje. I uwaga, z niesamowitą rozkoszą zasnąłem jeszcze na 2,5 godziny. I byłoby właściwie nieprzyjemnie nawet, ale w dalszej części tego listu autor pisze, ale teraz mam wyrzuty sumienia, jak słucham trójki. Byłem nielojalny dla swego radia, przepraszam. Podpisano Krzysiek. Panie Krzyśku, słowo daję. Razem z Zosią, Darkiem i Halinką wybaczamy. How much is the gas? I got the blues. guitar. Joint to get a drink or two. I need to hear the band play that groove that I choose. I'm so fed up, y'all, from my head to my shoes. To make a long story short, I need some good news. Well, I'm sick of crying, y'all, and I'm tired of being blues. To make a long story short, I got the blues. Osiemnaście minut po siódmej, proszę Państwa. My jesteśmy radiem, Trójka jest radiem. Trójka jest zabytkiem, radio jest zabytkiem, bo teraz cywilizacja obrazkowa, komputerowa, telewizyjna, miganie, ekrany, obrazki, telefony z ekranikami, a my to w radiu tacy staromodni. Iza Woźniak właśnie o tym przygotowała coś, ale nie o staromodności, tylko o tych wszechobecnych kamerach, o których istnieniu często nie wiemy albo zapominamy, a one się na nas gapią, gapią, gapią i gapią. Jak jest taka szmata za oknem, która wisi i mnie o depresję przyprawia, to szukam miejsca, gdzie jest fajnie ciepło i które mi tak pozytywnie bardzo nastraje. No, gdzie to się ogląda? Pisałam kamerę na żywo i zobacz, są kategorie. Plaże i marsz. No tu jest ciemno. Na Malediwach jest ciemno w tym momencie, ale już na przykład na Bahamach. Proszę cię bardzo, ale czekaj, jeszcze Włochy masz tutaj. Proszę bardzo. Zobacz jak ładnie. Właściwie w tym momencie kamery są praktycznie wszędzie. Można sobie dowolne miejsce na ziemi obejrzeć. Dokładnie. No, nasze kamery rozlokowane są przede wszystkim w miejscach takich atrakcyjnych turystycznie. Marcin Świdowski z Webcam Media. Głównie jest to południe Polski i Pomorze. Destynacje turystyczne, które takie są najbardziej oblegane. Ja myślę, że to jest taki błyskawiczny dostęp do informacji. Doświadczenia wiemy już, że gro internautów wcześniej sprawdza warunki pogodowe, zanim zdecyduje się na wyjazd. No i to jest taki, myślę, półśrodek, żeby zapewnić sobie dobrą pogodę. Wszystko można w zasadzie dzisiaj sobie obejrzeć przez kamerkę, usiąść przy komputerze, zobaczyć, jak wygląda plaża na Bahamach, jak wygląda Angkor Wat, a ty latasz jak szalony po świecie i po co? Dlatego, że mi nie wystarcza tylko kamerka. Tomasz Tułak, podróżnik. I ja uważam, że daje bardzo ograniczone możliwości tak naprawdę kontaktu ze światem, chociaż bardzo pomaga i tu zaczyna się podróż często dla mnie. Tutaj tylko można popatrzeć, tam chyba do końca też dźwięku nie ma zapachu. No tak, to jeszcze kwestia wyobraźni. Może to być początek podróży, najpierw sobie zobaczyć, jak tam wygląda to wszystko, a potem po prostu pojechać. Tak, dlatego, że nawet po bardzo krótkim czasie można stwierdzić, czy na przykład gdzieś nas ciągnie, coś nam się podoba, czy tu chcemy być. Czasami możemy sobie zaoszczędzić zawodu, podglądając jakiś tam fragment rzeczywistości przez nasze komputery, no możemy się bardziej sprecyzować odnośnie do miejsca. Tam wydaje się być ciepło. No, tam chyba jest ciepło, bo jak wejdziesz w inne zdjęcia we Włoszech, to masz śnieg. A z drugiej strony to jest tak, że ta osoba, która na przykład spaceruje sobie po tej plaży albo się opala, na przykład topless, ona nie ma w ogóle świadomości, że ona tam się relaksuje, a ktoś ogląda ją na drugiej półkuli. Jest kamera, niech się rozejrzy. Ta osoba może nie być świadoma. A co, nie widzi kamer? Te kamery są już wszędzie i to jest tak, że musimy zdawać sobie sprawę z tego, że my możemy obserwować. Ale jesteśmy też obserwowani. Anna Walkowiak z Fundacji Pan Optykon. Działa to w dwie strony i czasami po prostu warto wysilić się na taką empatię. Czy ja bym chciał być obserwowany w takiej sytuacji? Bo to może bardzo wiele zmienić. Tak, jeśli pomyślimy, czy ja bym chciała, żeby ktoś patrzył na moje dziecko, jak moje dziecko się bawi. Albo na przykład są takie sytuacje, że ktoś jedzie na daleką plażę, trochę w sekrecie przed szefem. Nam się inaczej często wydaje, że nie mam nic do ukrycia. Ale tak naprawdę nasze prywatne życie jest cenne. Ta prywatność, możliwość rozdzielenia różnych sfer. Tego, że w pewnych sferach jesteśmy, no właśnie sami, czy nie jesteśmy pod okiem swojego szefa, swojej sąsiadki, swoich znajomych, jest bardzo cenne, bo możemy też trochę odetchnąć w tym czasie. A te kamery powodują, że ta relacja się zmienia. Nawet nie będąc tego świadomi, bo często nie zwracamy uwagi. Czasami podniesiemy głowę, patrzymy, ojejku, jednak jest tutaj kamera. Czy ci ludzie, którzy pojawiają się w tych miejscach, oni wiedzą o tym, że są filmowani? Tam jest jakaś informacja, jak to wygląda, jeśli chodzi o przepisy? Zrobiliśmy taki eksperyment i w takim miejscu mało popularnym turystycznie zamontowaliśmy taki baner z informacją, że możesz pomachać do kamery. I proszę sobie wyobrazić, to najmniej popularne miejsce turystyczne było najbardziej odwiedzanym, jeżeli chodzi o internautów, za pośrednictwem tej kamery. Czyli ludziom to nie przeszkadza, że są filmowani, tak? Nie mają takiego poczucia, że nie wiem, jestem tutaj w bikini na plaży, widzi mnie kolega z pracy, który siedzi w biurze. Nie ma takiej możliwości. Kamery są tak ustawione, żeby zachować taki ogólny rzut. Ustawiona tam kamera, tam musi być informacja. Nie do końca. Jeżeli w polu widzenia kamery znajduje się więcej niż 3 osoby, one stanowią tło dla całej tej panoramy i nie ma takiej konieczności informowania. No, a dzisiaj oglądałam delfiny i wieloryby na Teneryfie i skakały. Po co ty to robisz? Bo tam jest słońce, a za oknem nie ma. Ja potrzebuję słońca do życia. No to bardzo pięknie zakończony materiał Izy. Wieloryby na pewno nic nie mają przeciwko temu, że kamera je ogląda, ale niektórzy z nas może chcieliby troszkę więcej anonimowości. kontekście tego, co powiedział pan niedawno, że żegnał się z Trójką, tak bardzo mile, a ja powiem tak, byłem kiedyś bardzo wielkim fanem Trójki, później to wszystko się urwało, nie wiem dlaczego. Teraz wróciłem z swojej strony, słuchałem trochę lokalnego radia, ale po wielu, wielu latach wróciłem do Trójki. Znowu jestem wielkim fanem, także tak jak tam pan mówił, że się żegna z Trójką, a ja cały czas się witam. Proszę mi wierzyć, że teraz na dzień dzisiejszy chyba bym się nie zamienił na żadną stację. Proszę mi wierzyć, jest to naprawdę bez żadnego pochlebstwa, bez jakiegoś głaskania. Jest mi bardzo miło z wami. Autopromocja. Zespół zasłużenie popularny, bo ważny. Jego piosenki zmieniają na lepsze życie wielu ludzi. Energia, cios, czat. Lux Torpeda. Na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję koncertu w niedzielę tuż po 19. Tomasz Żonta. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Poznaj świat SUV-ów Lexusa z rewolucyjnym napędem 4x4 e4. Poczuj pełną kontrolę toru jazdy ze wsparciem systemu VDIM. Przewiduj trudne sytuacje na drodze dzięki systemowi YRFC. Reaguj błyskawicznie na zmianę warunków z pomocą systemu DTC. Lexus NX i RX to luksusowe SUV-y z nowym napędem 4x4 e4 wyposażone w najbardziej zaawansowane technologie. Teraz ostatnie sztuki Lexusa RX z rocznika 2016 z korzyścią do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon dealerski lub dowiedz się więcej na www.lexus-polska.pl. Promocja obowiązuje do 30 kwietnia 2017 roku lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pół do ósmej prawie jest, Anna Zaleśna, Sewera już całkiem jest i skrót serwisu. To pierwsze takie posiedzenie od 9 lat. O godzinie 10 zbiera się Trybunał Stanu. Rozważy, czy wysoki rangą funkcjonariusz państwowy zostanie pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej. Chodzi o byłego ministra Skarbu Państwa w rządzie Jerzego Buzka, Emila Wąsacza, któremu stawiane są zarzuty nieprawidłowości przy prywatyzacji PZU, domów towarowych, Centrum i Telekomunikacji Polskiej. Dotyczy to lat 1997-2000. Za naruszenie ustaw lub konstytucji w związku z zajmowanym stanowiskiem odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą prezydent, premier, ministrowie, prezesi NBP, NIK-u, naczelny dowódca Sił Zbrojnych i członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ponad 600 interwencji strażaków w związku z silnym wiatrem i intensywnym deszczem w Polsce. Najwięcej pracy mieli w województwach dolnośląskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim. Rzecznik komendanta głównego PSP Paweł Frontczak mówi, że wciąż obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia przed możliwością wystąpienia silnego wiatru na terenie lubuskiego, a także w strefie brzegowej wschodniej i zachodniej. Skutkiem tego jest między innymi sztorm na Bałtyku. W ciągu dnia prędkość wiatru stopniowo będzie słabła. W Łodzi będzie ulica imienia Włodzimierza Smolarka. Jednogłośnie zgodziła się Rada Miejska. Jak mówi radny Bartosz Domaszewicz, to inicjatywa kibiców Widzewa. Jego zdaniem Włodzimierz Smolarek zasługuje na nazwanie jego imieniem ulicy nie tylko ze względu na zasługi dla Widzewa. To była postać niezwykła, to był bohater równy Zbigniewowi Bońkowi i wydaje się, że ta jego pamięć powinna być silnie kultywowana. To jest dla każdego widzewiaka, ale także dla kibica piłki nożnej w Polsce. No ikona sportu. Włodzimierz Smolarek to m.in. srebrny medalista Mistrzostw Świata z 1982 roku. Ekonomia w Trójce teraz. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest firma GAIS, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekier. Dzień dobry. Jeronimo Martins, właściciel sieci Biedronka, zainwestuje do końca tego roku w Polsce około 400 milionów euro. To prawie 60% wydatków, jakie portugalska grupa przeznaczy na swoje przedsięwzięcia na świecie w 2017 roku. Firma do grudnia zainwestuje m.in. w budowę 100 sklepów sieci Biedronka i jednego centrum dystrybucyjnego. Powodem do zwiększania wydatków na działalność operatora Biedronki w Polsce są korzystne warunki ekonomiczne dla inwestorów. W tym m.in. program 500+, który zdaniem portugalskiego inwestora mógł stymulować w Biedronce sprzedaż szczególnie owoców i warzyw. Spółki zajmujące się produkcją gier komputerowych rosną w siłę na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. W tym tygodniu kapitalizacja CD Projekt przekroczyła pułap 7 miliardów złotych. To więcej niż inwestorzy wyceniają na przykład energetyczny Tauron, Energę czy Enea. Dobrze radzą sobie także mniejsze spółki, mówi Adam Puchalski, analityk X-Trade Brokers. Ogółem sektor technologiczny ma przed sobą raczej dobre perspektywy. Jest on takim sektorem, który pozostaje stosunkowo stabilny, o ile ogółem kondycja giełd i sektora finansowego jest dobra, a jeśli ona się dynamicznie pogarsza, to nie jest ten sektor, który jako pierwszy dostaje lanie od inwestorów i po prostu decydują się oni na wycofywanie dynamiczne z aktywów. Są i tacy analitycy, którzy mówią, że spółki produkujące gry notowane na GPW wyrosły na ogólnej dotychczasowej słabości naszej giełdy i za chwilę ta bańka pęknie. Również wśród analityków ta niepewność jest bardzo duża, no bo generalnie sektor, pomimo tego, że cały czas utrzymuje stabilne fundamenty, nie jest w stanie nam zagwarantować tego, że ta kondycja i ten sukces będzie mógł się niejako przełożyć w dalszych okresach. Tymczasem na GPW trwają prace nad uruchomieniem indeksu WIG Gry, co ma potwierdzić pozycję sektora na warszawskim parkiecie. Giełda chce zacząć go obliczać od przyszłego roku, a w jego skład ma wejść 12 spółek. Tymczasem czwartek po kilku wzrostowych sesjach w Stanach Zjednoczonych przyniósł w ciągu dnia lekkie ostudzenie nastrojów, ale handel zakończył się na plusach. Indeks Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 0,17%, Standard & Poor's zwyżkował zaledwie o 0,04%, ale Nasdaq spadł o 0,43%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,03 zł, euro 4,29 zł, dolar 4,06 zł, funt brytyjski 5 zł kosztuje i 9 groszy. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji była firma Geiss, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Teraz powinna być prognoza i będzie zresztą, ale nie mogę się powstrzymać, bo rośnie konkurencja dla poety Janka i na przykład z Wrocławia otrzymaliśmy taki oto wierszyk: mózg masz jak u muchy plujki, gdy nie słuchasz rano trójki. No proszę, jakie miłe dla nas. Również pan Mariusz napisał i list bardzo sympatyczny, ale w pewnym momencie refleksja do mnie przyszła i w oczach moich, duszy właściwie mojej, zobaczyłem taki trzepiący kartkami kalendarz, bo pan Mariusz pisze tak: pozdrawiam z trasy do Houston w Teksasie. Panie Wojtku, gdzie wyszukuje pan tak świetną muzykę? Słucham pana, słuchałem jak miałem lat 18, dzisiaj mam 57. To ja już tyle żyję? Panie Mariuszu, ale bardzo miło, że pan słucha nas na trasie do Houston, a muzykę biorę między innymi stamtąd, gdzie pan teraz przebywa. Ale prognoza będzie dla Polski. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami deszcz od północy kraju przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie możliwe burze, a wysoko w górach oczywiście śnieg, temperatura 2 w Gdańsku, plus 2, 3 w Koszalinie i Zakopanem, Szczecin, Olsztyn, Suwałki, Poznań, Bydgoszcz i Katowice 4, Białystok, Łódź, Kielce 5, Warszawa 6, Wrocław, Kraków, Lublin, Rzeszów 7. A, wiatr, będzie wiało. No, przypomniał sobie o nas wiatr, a miejscami nawet zawieje śnieżne możliwe. Wiosno, szybko! Na zachodzie Europy podobnie jak u nas, ale też trochę cieplej. Berlin 6, Bruksela 7, Paryż, Londyn 9, Rzym 17. Znowu mi zrobili takie coś, ale przeczytam jak jest napisane, bo ja jestem redaktor, który jak widzi to czyta. Jeszcze raz, w Rzymie 17, w Rzymie i Lizbonie 18. Przepraszam, mam nie wytrzymałem. W Rzymie 17, a w Rzymie i Lizbonie 18. No i niech sobie państwo z tym radzą. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

muszę dokładnie policzyć, bo jest 7.44, czyli to będzie za 16 ósma. Ale mi się udało. Udało mi się znowu. Czarnoksiążnik. Panie Wojtku, los znowu nas rozdzielił i jestem daleko. Jak zwykle w taką podróż zabieram książkę. Tym razem coś, co jest jakimś kontrastem wobec rzeczywistości, która nas otacza. Zarówno jeżeli chodzi o temperaturę, jak i otoczenie. Temperatura, bo ciepło tutaj, gorąco wręcz, a otoczenie, bo my tutaj, panie Wojtku, na Myśliwieckiej żyjemy między niebem a ziemią, a ja postanowiłem się wybrać w taką przestrzeń między niebem a morzem. I pomaga mi w tym książka Ewy Cichockiej, Sycylia między niebem a morzem. Co ciekawego tutaj znalazłem, czym chciałem się z panem podzielić. Po pierwsze, ten wybór Sycylii jest dosyć naturalny dla Polaka, bo trudno znać polską historię i polską kulturę, a jednocześnie nie pogłębić jakoś zrozumienia historii Sycylii. W końcu to tam jeździł Szymanowski, tam powstał król Roger, inspirowany historią władcy sycylijskiego. To właśnie też tam Iwaszkiewicz napisał sporą część swojej spuścizny. Na Sycylię wracał, był tam kilkadziesiąt razy. Sycylia stała się jego drugim domem i nawet dostał nagrody od Sycylijczyków. Podobno był postacią dosyć popularną. Mamy więc pisarza polsko-sycylijskiego. Po drugie, Sycylia powinna nam być bliska, bo jesteśmy trochę takimi Sycylijczykami, czyli narodem, który miał wielką przeszłość polityczną. Na tę przeszłość dzisiaj patrzy, ale jest już narodem skromniejszym. Sycylia oczywiście może pochwalić się tu czymś znacznie większym, bo i kulturą starożytną, i wielkością swoich władców w średniowieczu, którzy byli zdolni podbić niemal cały ówczesny, cywilizowany świat. Do tej Sycylii zatem jeździmy, ale jeździmy też do Sycylii rodzinnej, do świata, w którym relacje międzyludzkie są bliskie, nie tak chłodne jak w świecie północnym, skandynawskim czy sąsiadującym z nami niemieckim. I właśnie ta obserwacja, poparta jeszcze książką Sycylia między niebem a morzem, pchnęła mnie ku takiej myśli, że my Polacy nie jesteśmy ani ze wschodu, ani z zachodu. My po prostu jesteśmy z południa. Jeżeli ktoś się pana, panie Wojtku, zapyta, jaka jest pańska natura, to pan niech się wygodnie rozsiądzie na fotelu, sięgnie po oliwkę i powie: jestem z południa. Do zobaczenia. Mateusz Mateszkowicz. Do pewnego stopnia jestem z południa, ale dzisiaj to jestem z 4 rano. Muszę pana rzekać, prawda? No i przyszedł, proszę państwa, list od pana szofera z Rybnika. No taki trochę bolesny dla nas, mówię o Trójce, bo pan szofer pisze tak: 25 lat kręcę autobusami i w niektórych busach kierowcy mają kartkę z napisem nie przestawiać fal radiowych. Ale autor tego listu pisze: jak jeździć bez Trójki? No to muszę przestawiać, żeby posłuchać. Panie drogi szoferze z Rybnika, nic, tylko pan nas wzrusza swoim przywiązaniem do tego staromodnego radia. Tape on your mouth is slow. Moi koledzy z pracy też zawsze wiedzą, kiedy jechałem i którym samochodem, bo zawsze jest nastawiona trójka. To mówiłem ja, Darek, Pomoc Drogowa Częstochowa. Przed paroma minutami redaktor czytał maila chyba z Kanady od słuchacza, który chwalił się swoim długim stażem. To ja poniesiony tą falą też chciałbym się pochwalić, no, ponieważ trójki zacząłem słuchać w roku 1967, mając lat 12. Za parę tygodni skończę lat 62 i nadal słucham. Chciałbym tak w ten sposób swoje przywiązanie do trójki w ten sposób udokumentować. Proszę Państwa, to jest niesamowite, zrobiła się taka autopromocja trójkowa, ale również jest ona międzynarodową, ponieważ teraz napisał pan Mariusz Scarlyle i pisze tak. Coś chyba, to dwa Mariusze ze sobą się będą sprzeczać. Coś chyba Mariusz z Houston popłynął z wyobraźnią lub z pamięcią, pisze ten drugi pan Mariusz. Ja mam lat 51, w kwietniu skończę. Słucham trójeczki od 15 roku życia. A jeśli facet twierdzi, że ma 57 i słucha trójki od 18 roku życia, to od którego roku pracuje pan w trójce? Pyta pan Mariusz. No i teraz, po pierwsze, zabił mi pan klina, bo ja tak dokładnie to nie pamiętam daty, kiedy zacząłem, ale długo. No to nie jest audycja, o której ja opowiadam moją biografię. W każdym razie kilkadziesiąt lat w tej trójce występuję. Niektórzy mogą mieć dosyć, tylko ja ciągle nie mam dosyć. Taki głupi jestem. Politics. Not enough Richards and too many dicks. You know damn well the system isn't working when you can't tell the difference between your Congress in a circus. Yeah, man, get that right. Just a bunch of clowns. Run, little brother clown. But keep on rolling. Yeah, when they try to mess you up, get back in your truck. Keep on rolling. Yeah, when they want to kick your ass, put your foot on the gas. Keep on rolling. Keep on rolling. Tak się jakoś porobiło, że dużo było w tej części audycji o tym, że państwo Trójkę lubią, ale to, co napisał Marcin, albo pan Marcin, nie wiem, jaki jest wiek autora tego listu, szczególną nam przyjemność sprawia, bo pisze tak. Dzień dobry, dziś po raz pierwszy słucham Trójki i powiem, że bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że zostanę z wami i pobiję rekordy innych słuchaczy. Jeśli to jest prawda, to to nas właśnie cieszy, że łapiemy w nasze podłe sieci młodzież i odciągamy od disco polo i innego tandeciarstwa. O, mocno powiedziane. Zapraszamy